Opvion, hypotheken vanuit het hart. Goedemiddag. Een hele goede middag. Muzieknieuws van nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemiddag. Nederland stuurt vandaag een militair vliegtuig naar het Midden-Oosten om Nederlanders die daar zitten op te halen. Dat zegt defensieminister Jesselgus bij WNL. We zullen ervoor zorgen dat vanavond ook het eerste vliegtuig, militaire vliegtuig, die kant op gaat om mensen terug te halen. Het zal betekenen dat ze vanuit Oman richting Egypte gaan en dan terug naar huis. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten dat er een vliegtuig van defensie die kant op gaat en mogelijk komen er nog meer vluchten. Hey, wat vet zeg. Dat je dan met zo'n militair vliegtuig teruggaat. Ja, de reden is wat minder, maar het is wel een goed verhaal. Nee, zeker. Dus Gio Latoy straks in een militair vliegtuig. Ja. Wordt opgepikt. Groot politieonderzoek in Goudswaard in Zuid-Holland. Agenten zijn daar druk bezig in een huis. Mogelijk is er namelijk een zedenmisdrijf geweest. Er is verder nog weinig bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. En zo meteen de uitslag van de Formule 1 en de reactie van Max daarop. Eerst nog ander nieuws en dat komt uit Australië. In het noorden van het land worden mensen gewaarschuwd voor krokodillen die overal rond kunnen zwemmen. Wacht even, ik kan dit niet bijhouden. Wat is er aan de hand? Nieuws van, over Max Verstappen, maar zo meteen nu eerst krokodillen. Ja, even een spoiler alert voor wie de Formule 1 nog terug moet kijken. Oh, spoiler alert. Ja, ga verder over reacties. Die krokodillen. Nou ja, in Australië dus, daar worden mensen in het noorden van het land gewaarschuwd voor die krokodillen, want die kunnen overal rondzwemmen daar. En dat komt door de vele regen. Er zijn daardoor zware overstromingen. Er zijn al 1000 mensen geëvacueerd. Ja, en dan dus de Formule 1. Gemengde gevoelens zijn er bij Max Verstappen. Vanmorgen vroeg was in Australië de eerste race van het nieuwe seizoen. Max werd de zesde. Na afloop was hij opnieuw vrij sarcastisch. Vooral over alle nieuwe regels die er zijn. Ik heb genoeg mensen kunnen inhalen. Dus dat betekent wel dat er vermogen in zit. Natuurlijk om helemaal vooraan mee te doen op dit moment nog niet. In het middenveld gebeurden er wel rare Mario Kart-achtige dingen. We hadden heel veel plezier in de auto, ja. Ja, zei hij dus sarcastisch bij Viaplay. Over een week dan is de tweede race dan in China. Weer nog van Weerplaza, veel plekken nu grijs. Vanmiddag is er flink wat zon, 11 tot 19 graden dan. En morgen dan vooral in het zuiden zonnig. Flitsmeister dan, geen files. Maar wel flitsers om te beginnen op de A2 richting Den Bosch bij 94.3... en op de A4 richting Schiedam bij 61.3. Show van zondag. Welkom, welkom. We hebben zometeen muziek van de Kid Roy en Justin Bieber. Stay na Offenbach, miles away. Keep the rushing like a lightning to the past. And if it's time. told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Oh, I'll be fucked up if you can't be right. Touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never let me empty handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Kid Roy en Justin Bieber, stay. I need you to stay, need you to stay, yeah. Op je music. Maakt het 7:07. De weekendshow van zondag is begonnen. Tot vanmiddag 3:00 zitten we er. Bram Krikke daar. En daar Tom van der Weert. Hoe is leven? Ja, hartstikke goed. Ja, en hoe is jouw leven? Je ziet er een beetje krokant uit. Nou ja, weer een kort nachtje. Maar dat is wel vaker op zaterdagnacht. Ja, ja. Nou, maar goed, ik zie het ook aan de kleding. Dan heb je altijd zo'n trainingspakje. Ja. Ik was met het Foute Uur gisteravond onder in het land. In een grote feesttent. Volgens mij hadden ze 700 mensen binnen. Dus dat was gekkenhuis, was leuk. Oh ja. Nou, ik heb jouw liedje nog weer gedaan, Potentie. Oh, wat leuk. Sloeg die aan? Sloeg aan. Ja, nou, fantastisch, fantastisch. Heb jij gedaan? Oh, je hebt natuurlijk de Mol gekeken. Zeker. Ja, ik zie trouwens ook een bericht van Daan de Wit. Die zegt, geen spoilers van aflevering 2. Ik heb hem nog niet gezien. Ik dus ook niet. Oh, ik zat in de auto. Nou, helemaal top. We gaan het er ook verder niet over hebben. Dus dat is fijn. geen spoilers. We zijn uiteraard wel benieuwd wat jij verder allemaal uitspookt vandaag. Kom erbij in de Q-Music app. Laat het even weten via een berichtje, een spraakmemo, een foto. Een filmpje. Wat je wil, hè. Dan hebben we het wel gehad, ja, hoor. En dan is dit nu het podium voor René Karst. Wat klinkt die radio weer lekker? Wat klinkt die radio weer goed? Wow, wow, wow, wow, Tom en Bram, dat is mij en een luistermoe. Wow, wow, wow, Q-Music, dat is mij en een luistermoe. Muziek van Anastasia, Left Outside Alone, zometeen bij Q-Music. Eerst Within Temptation and Somebody Like You. Brammy! En Tommy! Show. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere without you. Nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7. Stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. Somebody needs you. You never fade away. Our darkest days and highlights could never be replaced by somebody like you. You. Met Anastasia, Left Outside Alone. Ja, ondertussen is het weer gezellig in de Q-app. Ik zie hier een bericht van Marieke. Die is een wandelingetje naar haar ouders aan het maken. Ik zie Mariska, stuurt een foto vanuit de keuken. Lekker bezig met hapjes maken voor de visite. Voor de verjaardag van mijn 13-jarige zoontje. Het gaat helemaal lekker met Q erbij. En ik zie dat zij maakt van die knakworsthapjes met bladerdeeg, weet je wel. Oh ja, lekker. Ik dacht eerst dat loempia's waren, maar er gaat een knakworst in. Ja. Even kijken, Bram die zegt, net teruggekomen vanuit Vietnam. Druk alles wassen en opruimen, morgen door naar Nederland. Donderdag naar Noorwegen. Zo. Groetjes van jullie fan in Duitsland. Even kijken, dus in één bericht hebben we Vietnam, Nederland, Noorwegen en Duitsland gehad. Gaat lekker de wereld in één zin. Ja. Bizar. Terug van een heerlijk weekendje Groningen. Nog anderhalf uur vermaak van jullie. Groetjes Jonathan en Emma. Even kijken, Sabine, net gezwommen met mijn gezin en zo shoppen met mijn oudste zoon. Want er is ineens een groeispurt. Ja, oh ja, dat, ja, en dan moet je doorwisselen. Ja, ja, ja. Meert is dit een foto over kleding gesproken. Alle kleding uitzoeken wat op Vinted/weg mag en wat de winterbak in mag. En Rebecca die gaat naar half vastenoptocht in Os. Nooit van gehoord. Nee, jij zal eens een keer vasten. Ik ga niet vasten, zeker niet. Voor het volgende moeten we even... Ja... Hebben we hem aan de telefoon? Nee, helaas niet. Nee, we hebben Tiffany. Tiffany, goeie... Ja, wat is het voor jou? goedenavond. Goedenavond. Jij bent nu in Australië. Ja, tienersavond hier. Zo, en was je daar helemaal naartoe gegaan om Max daar te zien schitteren? Of was het toevallig op je pad gekomen dat je dacht, weet je wat, ik pak die Formule 1 gewoon mee? Nee, ik heb wel mijn reis gepland met Formule 1. Oh. Ik ga niet 36 uur vliegen zonder Formule 1. Oh, kijk zeg, nou maar wat fantastisch. En hoe was het voor jou dan daar vanmiddag, die race? Waar zat je precies en wat heb je allemaal meegemaakt? Ik zat in bocht 2, dus ik heb gewoon de start gewoon kunnen zien. En gewoon alle chaos en gekte gewoon lekker op me af zien komen het hele weekend. Kijk, wat vet zeg. Ja, en wat een mooie GP is dat natuurlijk. En wat een weekend het was. Oh, ja, van 20 waar hij is begonnen naar 6. Spoiler. Ja, oké. Okay, oh, sorry. 6 of zo? Ja. Spoiler. Ja, hij is 60 geworden. Ja, sorry, ik zei dat net iets te enthousiast. wat zag je, Tiffany? Zag jij een Max Verstappen in bloedvorm? Heb je vertrouwen in het seizoen? Nee, sorry. Niet tegen, maar ook als tegen zijn teamgenoot. Sorry. Ja, die motor van hen lijkt niet heel betrouwbaar. Oh, Hadjar bedoel je? Ja, die ploft al met 10 rondjes of zo. Oh, spoiler alert. Ja. Sorry. Stel nog even wie er heeft gewonnen. Nee, dat kunnen we ook wel zeggen, toch? Ik heb wel eens gewonnen met de Mercedes en de Ferrari's. Die gingen heel goed trouwens. Inderdaad, maar wel tof. En wie was de verrassing? Ferrari was wel echt een verrassing. Echt gewoon, want van plek 4 en plek 7, echt bam, maar is gelijk weg gewoon. Zo gelijk 1 en 3 gewoon. Geweldig gewoon die start. Maar mijn hart brak wel voor de race. Met outlet dat Oscar zijn auto crashte en dat hij niet van het vak kon gaan. Ja, Piastri, die vloog eraf. Echt triest. Ja, dat was zeker balen. Nu zit die GP er natuurlijk al op. Hoe lang blijf je daar nog? Down under? Ik blijf nog een weekje, want morgen vlieg ik naar Nieuw-Zeeland. En dan ga ik China vanuit de avondzone kijken. Zo. Volgend weekend. Wat fantastisch. Ja. Hey, wij blijven hier wel lekker in Amsterdam zitten, hoor. Ja. Hey, wat super zeg. Ga je ook nog naar de Hobbit-draailocatie, of niet? Wellicht. Ik ga naar familie, maar ja. Oh ja, nou, wat ongelooflijk leuk. Ja, wat een reis. Hou ons lekker op de hoogte, Tiffany. En ongelooflijk vet dat je erbij was. En leuk dat je ons daar gewoon aan hebt staan. Ook heel erg leuk. Ja. En liefst aan alle kangoeroes. Nou, die hebben we gisteren getrapt. Timing like never before. Some-

Somber op Your Music, Undressed. Team Tom versus Team Bram. Spelen wij uiteraard in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Team Tom, maar wie ben jij op zoek vandaag? Team Tom zoekt vandaag de volgende persoon. Iemand die, net als ik, nog steeds moet bijkomen van de schrik die hij had bij de pomp. Oeh, ja, dat is schrikken tegenwoordig. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Dan hoor je dat wel overal in het nieuws en iedereen babbelt er een beetje over en dan let je er niet echt op. Maar dan tot dat ene moment dat je het ineens ziet staan, dat je denkt, het bestaat niet. Wat zag jij staan? Ik heb dat ding volgegooid voor 121 euro. Ja. Nou weet ik wel dat mijn auto niet de meest zuinige is. Het is ook een beetje hobby, dus dat is doorgaans ook niet erg. Maar even 120, een volle tank, hè? Daar rijd ik 600-700 kilometer mee. Ik weet nog dat dat 20 gulden was. Ja, hoor. Inderdaad, ja. Nou, ik moest echt even bijkomen, hoor. Ja, 120 euro, daar kun je ruim vooruit eten met z'n tweeën. Nou, inderdaad. Zo. Ja, ja. Ja, het is toch even op de kleine... Helemaal van de leg. Ja. Helemaal van de leg. Goed. Dus, nou, meld je aan voor Team Tom als dat bij jou ook het geval is. Ja, via de Q-Music app stuur dan Team Tom. Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die deze zondag helemaal niks gaat doen. Maar ook echt helemaal niks. Tuurlijk, je kan wel uiteindelijk wat gaan doen, maar dan moet dat toevallig op je pad komen. Iemand die nog steeds verkleefd in bed ligt. Nou, bijvoorbeeld. Of gewoon lekker een beetje is opgestart en die ziet wel wat de dag doet. Ja. Ben je zo iemand, dan hoor je bij Team Bram. Dan heb je ook lekker de focus puur op dit spel. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Nou ja, dan is de vraag alleen nog welk spel gaan wij spelen voor de prijzen. Want je kan natuurlijk een fantastisch prijzenpakket winnen. Tom, jij bent een beetje brakkig. Jij mag kiezen. Ja, en ik ben... kijk, gisteren... gisteren vond ik een beetje... Het was een gelijkspel, hè, bij 30 Seconds. Ja. Ja, dat knaagt dan, hè? Dat knaagt. Nog een keertje doen dan? Toch een keertje, ja? Ja, ja, voor de uitzondering. Ja. 30 Seconds. Doe niet zo vaak. Kan vandaag wel een keertje. Ja. Ja, wat een intro. Ja. Stuur dan nu Team Tom of Team Bram via de Q-Music app. Dan gaan we strijden voor een prijzenpakket. Mond dicht. Wat een intro. Your word is mine. Don't say you're right. Just show your face. Broad daylight. I'm telling you. On how I feel. Gonna catch your mind. Don't you dare. Jump on. Jump on. Get on me. Alright. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. sounds better with you. Q-Music. Long nightmare, when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. If I can let it time, but I'm feeling so high. Show my tan lines, low rise rooftop. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. And never ending midnight sun. Never ending midnight sun. Connected, I'm so in touch with it all. I feel protected by the moon and the stars. I'm walking barefoot, feel the grass in between my toes. Bombshell wind in my hair, baby, let it blow, yeah. It's been a while since I cried over something so nice. Op je music, Midnight Sun. Team Tom versus Team Bram. Ja, spelen wij in teamverband. Team Tom, jij was op zoek naar iemand die zich was rotgeschrokken bij de pomp. Iemand die nog steeds moet bijkomen van het bedrag wat hij daar moest aftikken. Nou, Monique, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, ik liet net vallen dat ik 120 moest betalen, maar jij spant de kroon. Ja, goed hè? Hoeveel? 168 euro. 168, maar wat voor tank rij jij? Ja, ik heb een Mercedes Vito, dus er gaat 72 liter in. Oh, is het je werkbus of zo? Ja. Oh, ja 72 liter. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat was gisteren pijnlijk, ja. Bonnetje wel even bewaren, hè? Donderdagmiddag, 17:15. Tankbonnen bingo. Ja, wel, hè? Bij ons Domien. Ja, dat is wel lekker deze dagen. Goed. Nou, dat is wel mooi dan, ja. Ja, nou, in ieder geval Team Tom is dus gevuld. Team Bram, ik was op zoek naar iemand die helemaal niks gaat doen. En die heb ik gevonden in Sharona, hallo. Hoi. Ja, en komt dat door een drukke dag gisteren? Wij zijn gisteren naar de musical van Harry Potter geweest in Scheveningen. Oh, ja. En dat was best wel laat afgelopen, dus we hebben gelukkig gewoon in het hotelletje gezeten. Maar dan ben je toch de volgende dag best wel gaar. Ja, dat snap ik. Hoe was het? Ja, echt super. Echt heel gaaf. Oké, ja, ik ga dinsdag. Oh ja? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, hoe is dat als een musical, Harry Potter? Want ik ken het van de boeken en de film. Ja, maar is het echt een musical of is het meer een toneelstuk? Het is wel een musical. Er wordt niet ingezongen. Kijk, dat scheelt. Dus sommige stukjes wordt er wel wat gedanst, maar dat eigenlijk gewoon. Nou, ja. Tof. Nou, gelukkig ben je positief. Dan ga ik er ook goed gemutst heen. En ik ben heel erg blij dat je in het team Bram zit. We gaan ze strijden met 30 seconds, Tom. Hoe werkt het ook alweer? Ja, bij de teams 30 seconden de tijd worden dingen omschreven. En het team met de meeste woorden goed in het spel pakt de prijzen. Zo simpel is het. Wie gaat er beginnen? Ja. Nou, Tom. Team Tom met Monique. Willen jullie beginnen? Nou, vinden we goed, toch? Ja hoor, prima. Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Oh, die woestijn. Het zand zit altijd in onze regen. Sahara. Dit is een hele bekende voetballer van de Nederlands elftal. Vroeger van, had je een heel bekend radiofragment van die kale man. Ja, oké. Okay, maakt niet uit. De boer. Nee, dit is van dat zwarte spul. Het is geen sojasaus, maar dat zwarte spul in zo'n geel flesje ook. Dat gooi je over je eten als je een beetje extra zout wil. Nee, die andere. Magie. Oké, en dit is van Paradise by the Dashboard Light. Hoe heette die gasten? Oh, Paradise by the Dashboard Light. Geen idee. Ja, ik weet het wel, maar ik weet het niet. Sorry. Ja, Meatloaf. En wat was nou die... Ja, Dennis Bergkamp. Oh. Ja, bekend radio. Ja. Fragment van die kale man. Van Jack van Gelder natuurlijk. Ik kwam niet op zijn naam. Wendrijving van lik me reet. Monique, je hebt gestreden voor wat je waard was. Maar Tom, die was gewoon wat minder. Laat maar zien. Ja, want Sharona, ben jij er klaar voor Team Bram? Ja hoor. Oké, dan gaat de tijd nu in. We zijn op zoek naar... Oeh, dit is een zangeres van de Black Eyed Peas. Fergie. Heel goed. 4 uur. Kuppensoep. Ja, kachings, dit is Rick. Ja, hij pakt dat kaartje omdat kuppensoep is. Nee, helemaal niet. Nee. Hoofdstad Egypte. Cairo. Ja, tennistoernooi met Greffel. Wimbledon? Nee, die met die rode ondergrond. Roland Garros? Ja, Roland Garros zegt zo. Nou zeg, dit Tom, dit is wel een walk in the park. Sharona is on fire. Maar Sharona is on fire. Monique eigenlijk ook wel, maar... Ja, Tom die was brak. Ja. Dan wordt dat gewoon heel erg lastig. Nou, sorry Monique. Nou, geef niet. Maakt niet uit. Nee. Ik ben niet zo goed in spelletjes. Nee, je hebt het hartstikke goed gedaan. Maar Sharona, echt, je was on fire. Jij wint het Q-prijspakket. Nou, superleuk. Ja, super. Komt jouw kant op. En geniet van lekker je dagje niks. Komt zeker goed. Monique, alright. Thanks voor het meedoen. Mooie zondag, hè. Ja, doei, doei, doei, doei. Doei. Ja, 4 uur kuppensoep. Ah, gaat toch op. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had me nuchter man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolken. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele standhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de kracht van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen. Op mis troostige plekken. En met vodka en met bokking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier. verteld, help me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. World. Het nieuws van 1 uur komt eraan natuurlijk met... De nieuwsautoriteit. Droomt van breaking news. Maar is er ook breaking news? Nee, dat niet echt per se. Er is wel